lokomo nazali mwasi ya liboso na labi na yo kosambwisanga boyete ata okomi na mbongo pasi tokeseni ya lisuma mpe ya bashanso komisangaki bapesakanga lokomo nazali mwasi ya liboso na labi na yo kosambwisanga boyete ata okomi na mbongo pasi tokeseni ya lisuma mpe ya bashanso nyonso eyaka se na tango yanga na yo na monimoka ekoki ye lokomo nyonso napesa na yoko lobola soni kiba na miso nzambe sengo libala tosala anga na kata seleka na miso ya nzambe masumu nyonso nasalaki yoko luka olimbisanga seleka na miso ya nzambe masumu nyonso nasalaki yoko luka olimbisanga Kibala na ngai nga na na zondo ya bandoki, batiki ngai na zondo ya songi. Mama ya mbinga na lela lela lela. Baluki na kufa po batika la nakibae. Docteur Teranya pesa donga papa, mama yu papa nana lela yo, chéri nanga inga nana lela lela yo, balesi ngandunda ya bololo kalinda, baluke ninzoto nanga ngamo winga ye, asasu papa pesa kininyo. Sayo, baba keringa manadi ya mbanzi, baba keringa manadi ya mbese. Shirina ngai ngana lela he, mama na ngai ngana kanisa yo he. Shirina ngai ngana lela, mama na ngai ngana kanisa. Angalu kambongo ngalu kakisi ya maji, angalu kambongo. Mayele silingai mwana mama e. Mayele silingai.